Να πάω σε ένα άλλο ερώτημα, το Γιώνα του Σναΐδου. Να πάμε στο 11ο ερώτημα. Όταν ο Θεός μέσω του προφήτου Αγκαίου λέει, ένας προφήτης, ο Αγκαίος, ένας εκ των μικρών προφητών, εκείνο που δεν ξέρει, η λέξη μικρός προφήτης αναφέρεται στην έκταση του κειμένου του, σαν τη διαστολή με τον Ισαΐα, τον Ιερεμία, τον Ιζεκίλ, που είναι μεγάλοι προφήτες, που έχουν μεγάλα και τεταμένα κείμενα προφητικά. Ο Αγκαίος λοιπόν, ένας εκ των μικρών προφητών, λέει: «Δικό μου είναι το ασήμι και το χρυσάφι, και θα το δώσω σε όποιον θέλω. Άρα λοιπόν κάθε άνθρωπος που πλούτησε, πλούτησε από το Θεό?» ρωτάει ο Αναστάσιος Ναΐτης. Αφού λέει ο προφήτης: «Δικό μου είναι το ασήμι και το χρυσάφι, και θα το δώσω σε όποιον θέλω». Ο Αγκαίος το είπε. Από το Θεό το είπε. Προβληματίζεται ο Αναστάσιος. Δηλαδή, αφού ο Θεός δίνει το χρυσάφι, αλλά όποιος πλουτίζει από το Θεό πλουτίζει? Κέριο ερώτημα, εκεί που δεν το φαντάζεσαι. Ο Αναστάσιος Ναΐτης έχει αυτά τα ξαφνιάσματα. Ενώ πριν να χωρεί ο κλασικό της Παλαιάς Τύχης, κάνει μια στροφή και σε ξαφνιάζει. Να δούμε τι απαντάει ο ίδιος. «Το μεν δικό μου είναι το αργύριο και δικό μου το χρυσάφι», είχε υποθεί. «Το δε, σ' όποιον θέλω θα το δώσω, δεν είναι γραμμένο αυτό», λέει. Έτσι. Τι κάνει τώρα? Μερικοί το είχαν μετασχηματίσει. Πήραν τη φράση της Αγίας Γραφής και μετασχημάτισαν. «Δεν είναι γραμμένο αυτό», λέει, «σ' όποιον θέλω θα το δώσω». Είναι δηλαδή προσθήκη των αφρόνων και φιλαργύρων ανθρώπων. Κάνει μια κριτική στο βιβλικό κείμενο. Μερικοί το προσθέσαν μεταγενέστερα. Όμως κανένας από αυτούς που συγκέντρωσαν πλούτο από πολέμους και αίματα και κλοπές και επιορκίες και αρπαγές και δωροδοκίες και αδικίες δεν μπορεί να πει ότι πλούτησε από το Θεό, αλλά με τον πονηρό και την αμαρτία. Και μόνο εκείνοι που συγκέντρωσαν πλούτο από δικαίους και αναμάρτητους σκόπους. Βλέπετε, υπάρχουν μερικοί δίκαιοι που με αναμάρτητους σκόπους μάζεψαν πλούτη. Παράδειγμα, ο Ιώβ και ο Αβραάμ. Προσέξτε, στο μεν Ιώβ έχουμε το στοιχείο. Τα χάνει επί τόπου. Και τι λέει ο Ιώβ? «Ο Κύριος μου τα έδωσε, ο Κύριος μου τα πήρε». Το θέμα είναι η ετοιμότητα να τα χάσεις και η ετοιμότητα να τα δίνεις. Και ένα ακόμη δεν θα τα χάσεις με τον τρόπο του Ιώβ. Ο Αβραάμ είχε πρόβατα, είχε ό,τι είχε. Πολύ όμορφα ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή λέει: «Είχε τόσα πράγματα ο Αβραάμ, αλλά», λέει, «εν σκηνές κατοικήσας». Ένας που είχε τόσα αγαθά, τα άφηνε ένα σπιτάκι, ένα ξοχικό, μια βίλα στο Λαγωνίσι κτλ. Να έχει, αφού έχει τόσο πολλά. Το τονίζει ο Παύλος. «Εν σκηνές κατοικήσας». Ποτέ δεν δέθηκε με τα πράγματα του κόσμου και ποτέ δεν δέθηκε με αυτή τη γη. Και γι' αυτό ο Αβραάμ ήταν έτοιμος να πάρει στιγμή, να τα μαζέψει και να πάει όπου το λέει ο Θεός. Δεν ξέρω να θυμάστε την πρώτη συνάντηση του Αβραάμ με τον Θεό, που κατοικούσε στην Ουρ, εκεί στα βάθη της Μεσοποταμίας. Και έρχεται ο Θεός και του λέει: «Μάζεψε ό,τι έχεις, του συγγενή σου, και θα πάω σε μια άλλη γη». Ούτε κουβέντα ο Αβραάμ. Ακολουθεί πλήρως το Θεό. Αυτό δεν είναι ελευθερία? Αυτή είναι η ελευθερία του ανθρώπου του Θεού. Ότι έχουν να είναι ελεύθεροι και να το χάσουν από στιγμή. Ότι έχουν να μπορούν να το κάνουν ελεύθερα διαθέσιμο στους άλλους που δεν έχουν. Και ότι έχουν να μην τους δεσμεύει με τίποτε. Εν σκηνές κατοικήσας. Έτσι λοιπόν, το μέγεθος τι είναι? Ό,τι έχουμε να μας κάνει ελεύθερους. Γιατί δεν μπορεί να μην έχουμε. Έχουμε ένα ένδυμα. Στοιχόδος, πάρτε ένα σκητή. Έχει σαντάλια ένα ένδυμα να ράσω. Ένα πιάτο, ένα πιρούνι. Αυτό δεν είναι κρίση. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Γίνει παλιά ένα συνέδριο περί μαξισμού, κομμουνισμού, καπιταλισμού, κεφαλοκρατίας και ζήτησαν και ορθόδοξοι συμβολές κτλ. Είχα βρεθεί εκεί πέρα μέσα. Και σηκώθηκαν μερικοί δικοί μας ορθόδοξοι θεολόγοι. Κάνανε έναν σωστό βέβαια, αλλά λαύρο επιθετικό λόγο κατά του καπιταλισμού, ότι είναι κακό, φυσικά, τρομερό, να μην έχεις τίποτε. Πάρα με το καπιταλισμό, είναι στο αίμα του λαού. Αλλά εγώ σκεφτόμουν κάτι βαθύτερο. Ένα μολύβι πόχο, και ένα ράσο πόχο, και ένα πιάτο πόχο, δεν είναι αυτό που έχω? Αυτό δεν είναι κεφάλαιο. Αλλά θέλω δεν θέλω, είμαι καπιταλιστής. Κατέχω ένα πράγμα προς χρήση. Αυτό το λάχιστο. Πώς το χρησιμοποιώ? Αν αυτό με δένει, έκανα τίποτε? Αγάπη μου, γι' αυτό το ράσο, γι' αυτό το μολύβι, γι' αυτό το βιβλίο, έκανα τίποτα που δεν ήμουνα κλασικός καπιταλιστής? Εκείνο μια χαμένη ιστορία ήδη. Είναι το να πίνεις το αίμα του λαού. Βλέπετε, ακόμη και η αλλίωση των ενιών, πόσο λάθος χρησιμοποιούμε. Και τους είπα τους αυτούς συνέδριους χριστιανούς, μα είμαστε καπιταλιστές. Βλέπετε, είμαστε μια αίθουσα τώρα, έχουμε το βιβλίο μας, το χαρτί μας, το δωμάτιό μας να κοιμηθούμε μετά σε αυτό το συνέδριο. Είμαστε ελεύθεροι από αυτά. Εδώ είναι η μεγάλη κριτική του πατέρου. Να μπορείς να κριθείς στο ελάχιστον, όχι στις ποσότητες. Οι χριστιανοί αναμετρώνται στο ελάχιστο. Αν είναι ελάχιστοι χριστιανοί, αντέχουν το ελάχιστο. Αν δεν είναι οι ελάχιστοι του Θεού, δεν αντέχουν το ελάχιστο. Και είναι πάντοτε μανιώδης. Στο για κάτι παραπάνω. Προσθέτει εδώ και παραθέτει ο Άγιος Ανασίος Ναΐτης κείμενο του Αγίου Γρουρού του Νήσις. Εάν ο Θεός είναι δικαιοσύνη, δεν έχει το ψωμί του από το Θεό εκείνος που έχει από πλεονεξία την τροφή του. Αν Θεός είναι δικαιοσύνη, εκείνος που έχει πλεονεξία δεν μπορεί να έχει το παραπάνω ψωμί του από το Θεό, αφού ο Θεός δεν του δώσει κάτι παραπάνω. Εάν η ευπορία δεν είναι από τα ξένα, δηλαδή αν είσαι εύπορος και δεν παίρνεις τον ξένο, και ο πλούτος δεν προέρχεται από άλλους, εάν το εισόδημα δεν προέρχεται από δάκρυα, προσέξτε, το ξαναπώ το κείμενο, μπορεί να ευπορείς χωρίς να είσαι άδικος. Μπορείς να έχεις πλούτο που δεν προέρχεται από δικία, αλλά εάν το εισόδημα δεν προήρθε από δάκρυα, που αν έχεις πολλά δεν είναι από δάκρυα, αν κανείς δεν πείνασε από το δικό σου χορτασμό, αν για τη δική σου αυθονία δεν αστέναξε κανένας, αυτό είναι το ψωμί του Θεού. Άλλα είναι τα κριτήρια. Βλέπετε, πρώτα αν δάκρυσες να βάλεις το ψωμί σου, όχι αν το κλέψες. Αν δάκρυσες. Τι είναι αυτό το δάκρυσα για να βγάλω το ψωμί μου? Πρέπει να ανατρέξω στη σχέση του Θεού με τον Αδάμ, που είπε θα κερδίζεις με μόχθο και υδρότα το ψωμί σου. Αυτό δεν είναι τιμωρία του Θεού, είναι αναγγελία. Του λέει Αδάμ, τέτοιο κόσμο θέλεις χωρίς Θεό? Θα πας να δουλεύεις, θα σε κλέβουνε, θα σε αδικούνε, θα σε καταπατούν και θα πονάς. Ήδη αδίκη πάρεις τον κόσμο. Εμείς δεν αποφεύγουμε αυτό το κόσμο, είναι γεμάτος από αδικία. Είμαστε μέσα, λειτουργούμε τα πράγματα του κόσμου αγιαστικά και αυτό είναι πάνω μας ένα δάκρυ όμως. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα του σώσου μας. Αυτό είναι ένα δάκρυ. Α, λοιπόν, δεν πόνεσαι για αυτό το ψωμί. Όσο δίκαι και να το βγάλες, δεν είναι το ψωμί του δικαίου, λέει ο Θεός. Αν κανένας δεν πίνεσαι από το δικό σου χορτασμό, το σκέφτηκες αυτό ποτέ? Αν για τη δική σου αυθονία δεν ασθένεσαι κανένας, αυτό το σκέφτηκες ποτέ? Είναι πολύ μεγάλα ερωτήματα. Αν αυτά τα έχεις, αυτό είναι το ψωμί του Θεού. Αν όμως καλλιεργώντας τα ξένα και έχοντας τα μάτια σου στην αδικία λες δώσε μου ψωμί, αυτό είναι άδικο. Τον καρπό της αδικίας τον καρποφορεί μόνο ο διάβολος. Και αυτός καλλιεργεί την αδικία. Είναι πανέμορφες απαντήσεις. Αλλά σταθείτε στο δάκρυ. Αυτό το ευλογημένο δάκρυ. Το ευλογημένο δάκρυ. Μετέχουμε στα πράγματα του μεταπτωτικού κόσμου. Μας έβαλε ο Χριστός μας στον κόσμο αυτό ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Και αυτό είναι το δάκρυ μας. Εδώ θα αναμετρηθούμε. Και αυτό θα έχει πόνο. Και αυτό είναι το δάκρυ. Αλλά είναι ένα ευλογημένο δάκρυ. Υπάρχει και ευλογημένο και δάκρυ που δεν είναι ευλογημένο. Τα δάκρυα του εγωισμού. Αυτό είναι ένα ευλογημένο δάκρυ. Και κάθε μέρα σηκώνουμε αυτό το δάκρυ πάνω μας. Και τότε το ψωμί μας είναι ευλογημένο και αγιασμένο. Βλέπετε, σε τέτοια ερωτήματα μας βάζει και στο ακατάληπτον μεν της αγάπης του Θεού, αλλά ταυτόχρονα και σε αυτές τις εκφράσεις.